أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, Rum suresini tanımaya çalışıyorduk. Rabbimiz kendi ayetlerini bize tanıtmaya devam ediyor. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. Gökleri ve yeri Allah yaratmıştır. وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Sizin dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı olması da bir Allah ayeti, bir Allah yasası, bir Allah takdiridir. Yeryüzünün değişik bölgelerinde insanlar farklı diller konuşmaktadır. Her bir insanın dili ve ses tonajı da diğerlerinden farklıdır. Binlerce, milyonlarca insanın içinde tanıdığınız birinin sesini ayırt edebilirsiniz. Binlerce, milyonlarca insanın içinde tanıdığınız birinin yüz rengini, simasını ayırt edebilirsiniz. Dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı olması bir Allah ayeti, bir Allah yasası, bir Allah takdiridir. Allah herkesi topraktan yarattığı halde, herkesi belli elementlerden meydana getirdiği halde insanların dilleri farklıdır, renkleri farklıdır. Renginden dolayı bir insanı kınamak, renginden dolayı bir insanı aşağılamak aslında Allah'ın bu ayetini inkar etmek anlamına gelir. Renginden dolayı bir insanı küçük gören kişiye şu sözü söylemek lazım. Buyur, sen yarat, madem ki Allah'ın yaratışını beğenmedin, Allah onu güzel görerek öyle yaratmış, o renk ile yaratmış, buyur beğenmiyorsan sen yarat demek zorundayız. Çünkü renklerimizin, ırklarımızın, dillerimizin, kabilelerimizin ayrı ayrı oluşu bir Allah takdiri, bir Allah yasasıdır. Benim dilimi konuşan insanlar üstündür. Benim dilimin dışında başka dilleri konuşan insanlar alçaktır. Benim rengimi taşıyan insanlar şereflidir. Benim rengimin dışında başka rengi taşıyan insanlar alçaktır diyen bir kişi Allah'ın bu ayetini inkar ediyor. Aslında Allah'ı reddediyor demektir. Bırakın herkes kendi ana dilini konuşsun. Kimse kimseye kendi dilini dayatmasın. Yani Suudi Arabistan'da Arapça konuşanları Allah yarattı da Afrika'da, Alaska'da başka dilleri konuşanları başkaları mı yarattı? Hayır. O dilleri konuşanları da Allah yarattı. Bu dilleri konuşanları da Allah yarattı. Ben Türkçe bir dil konuşuyorum. Benim dilimi konuşan insanlar üstündür. Kürtçe dili konuşanlar alçaktır demeye kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde dillerinizin ayrı ayrı oluşu, renklerinizin ayrı ayrı oluşu bir Allah ayetidir, bir Allah takdiri, bir Allah yasasıdır. Buna karşı gelen kişi aslında Allah'ın takdirine karşı geliyor, Allah'ın yasasını reddediyor demektir. Evet, dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı oluşu bir Allah ayetidir dedikten sonra Bakın Rabbimiz ayetin sonunda da şöyle buyuruyor. İnne fî zâlike le âyâtin lil âlimîn. Bunda alimler için ayetler var, dersler var. Bunda bilenler için ibretler var. Peki bu ayeti kerimeye göre alim kim? Bu ayeti kerimeye göre bilen kim? Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını bilen kişi alimdir. Renklerimizin ve dillerimizin ayrı ayrı oluşunun bir Allah ayeti olduğunu, bir Allah yasası olduğunu bilen kişi alimdir. Bunu bilmeyen kişinin bilgiyle, ilimle, alimlikle uzak ve yakından hiçbir ilgisi yoktur. وَمِنْ آيَاتِهِ Yine şu da bir Allah ayetidir. مَنَامُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüz uykusu sizin için bir Allah nimeti, bir Allah takdiri, bir Allah ayetidir. وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ Gündüz Allah'ın fazlından rızık aramanız, maişet temininde bulunmanız da yine bir Allah ayeti. Gece uykusu bir Allah ayeti, gündüz maişet aramanız bir Allah ayeti. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ Bütün bunlarda kulak veren kimseler için ayetler var, ibretler var. Allah'ın bu ayetlerini dinleyen, Allah'ın bu ayetlerine kulak veren kimseler için ayetler var. Allah'ın bu ayetlerinden, kitabın ayetlerinden habersiz yaşayan insanlar bu tür ayetleri bilemezler, anlayamazlar. Bir önceki surede söylemişti Rabbimiz, Allah gecenizi devamlı kılıverse, gündüzünüzü alıverse, size gündüzü getirip iade edecek birilerini tanıyor musunuz? Ya da Allah gündüzünüzü alıverse, gecenizi alıverse, sürekli sizi gündüzde kılıverse, size gece uykusunu getirip iade edecek birilerini tanıyor musunuz? İşte bir Allah yasası, uyku yasası, gündüzün çalışma yasası. Hayat Allah için yaşandığı zaman güzeldir. Hayat Allah'ın ayetleriyle değerlendirildiği zaman şereflidir. İşte Rabbimiz tam bize uygun yasaları, tam bize uygun nimetleri bizim emrimize amade kılıvermiş. وَمِنْ آيَاتِهِ Şu da Allah'ın ayetlerindendir. Peki şu Allah'ın ayeti, şu Allah'ın ayeti de ötekiler kimin ayeti? Elbette ötekiler de Allah ayeti ama Rabbimiz ayetlerinden kimilerini özelleştirmiş, onların üstünde biraz daha yoğunlaşalım diye özelleştirivermiş. Değilse bu alemde Allah ayeti olmayan hiçbir şey yoktur. Yani bir şeye tutuna tutuna tutuna o sizi nereye götürüyorsa o onun ayetidir. Yeryüzündeki varlıkların tamamı sizi Allah'a götüren birer ayettir. Ama Rabbimiz kimilerini böylece özelleştirivermiş. Şu da bir Allah ayetidir. Yurikumul barka haufen ve tamaa. Size korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği göstermesi de bir Allah ayetidir. Korku ve ümit kaynağı olarak size şimşeği göstermesi de Allah'ın bir ayetidir. Şimşeği görürsünüz, korkarsınız. Şimşeği görürsünüz, arzularınız, ümitleriniz artar. Çünkü şimşek kimileri için bir azap kamçısı, kimileri için de bir rahmet muştusu. Önceki toplumlardan birçoklarını Rabbimiz şimşeklerle, yıldırımlarla yok etmiş. İşte şimşeği gördüğü zaman insanlar korkarlar. Ne oluyor acaba? Önceki toplumların helak edildiği gibi bizim de sonumuz geldi mi? Şu şimşekle acaba Allah bizi de helak mı edecek diye insanlar korkar. Ama şimşeği görürsünüz, arzularınız, tamahınız artar. Acaba tarlalarımıza rahmet mi geliyor? Acaba şimşeğin arkasından yağmurlar mı yağacak? Allah'ın rahmeti mi inmeye başlayacak diye ümide kapılırsınız. İşte korku ve ümit içinde size Allah'ın şimşeği göstermesi de bir Allah ayetidir. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Allah gökten su indirir. فَيُحْيِي بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Ölümünden sonra Allah yeryüzünü diriltir, yeryüzüne dirilik kazandırır. İşte kış mevsimi, karlar yağınca yarım metre toprak donacak, bir buzula dönüşecek. Ama bahar mevsimi, Rabbimizin baran rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca Toprakta bir hareket, bir devinim olacak. Ölümünden sonra Allah yeryüzünü bir daha diriltecek. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâkilûn. Bütün bunlarda akleden, akıllarını kullanan kimseler için ibretler var, ayetler var, dersler var. Ve min âyâtihi, şu da bir Allah ayeti, en tekûmes semâ'u vel ardu bi emrihi. Göklerin ve yerin Allah'ın emriyle yerinde tutulması da, yerinde durdurulması da bir Allah ayetidir. Bakın, gökleri yaratan Allah, yeryüzünü yaratan Allah ama gökleri ve yeri olduğu yerde tutan da Allah'tır. Şu anda gök cisimlerinin üzerimize düşmesini engelleyen Allah'tır. Gökyüzünü ve yeryüzünü zevalden koruyan, kayıp gitmekten, yıkılıp gitmekten, yok olup gitmekten koruyan Allah'tır. Eğer Allah gök cisimleri olduğu yerde tutmasa, yeryüzünü varlık aleminde olduğu yerde tutmasa Rabbimiz, ne gökyüzünü yerinde tutabilirsiniz, ne de yeryüzünü yerinde tutabilirsiniz. Azıcık birkaç saniye bir sallıyor bazen yeryüzünü Rabbimiz, işte ne hale geliyoruz görüyoruz değil mi? O sallamayı bir iki saat sürdürüverse, yeryüzünde dikey hiçbir şey kalmaz, ayakta hiçbir şey kalmaz Allah korusun. Allah gökten yağmur yağdırır, birkaç saat, birkaç gün, onu birkaç ay devamlı kılıverse, belki bulutlara kadar yeryüzü sularla dolu verir. Allah gökten yağmur yağdıracak yerde, dolu yağdıracak yerde meteor taşlarını yağdırıverse ya da dünyamızdan milyarlarca kere daha büyük olan yıldızları yerinden söküp üzerimize yağdırıverse ne hale geliriz? Allah için onu bir daha düşünün. Kendimizi bile ayakta tutma gücümüz yok. Bizi bile olduğumuz yerde tutan, şu varlık aleminde varlığımızı sürdüren Allah'tır. Ve yarın kıyamet günü gökleri ve yeri tutmayı verecek Allah. Her şey birbirine girecek. Ne gök kalacak ne de yer kalacak. Thumma iza da'akum da'vatan min al-ard iza antum takhrucun. Sonra yerden bir davetle Allah sizi çağırdığı zaman siz mantar bitiyormuş gibi mezarlarınızdan çıkıp Allah'ın huzuruna gideceksiniz. Bir davetle Allah sizi çağırdığı zaman, ya İsrafil'in suruyla Allah sizi çağırdığı zaman, ya da kalkın yeter artık yattığınız hesap zamanı, kalkın mezarlarınızdan çıkın ve benim huzuruma gelin diye Allah'ın davetini aldığı anda hiç kimse, ya şurada rahatımız yerindeydi, ben gitmek istemiyorum, ben hesap kitap görmek istemiyorum diyemeyecek. Herkes mezarından çıkıp Allah'ın huzuruna gidecek. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Çünkü göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kulu ve kölesidir. كُلُّنْ لَهُ قَانِتُونَ Her bir varlık, canlı ve cansız, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a secde eder, hepsi Allah'a boyun büker, hepsi Allah programını icra eder, hepsi Allah'ın kendilerine yüklediği rolü oynar, hepsi Allah yörüngesinde hareket eder. وَهُوَ الَّذ۪ي O Allah ki يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ İlk defa yaratan Allah'tır, sonra yarattıklarını öldürecek, sonra tekrar iade edecek olan, yani ölümlerinizden sonra sizi tekrar diriltecek olan Allah'tır. وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ Bu da Allah'a çok kolaydır. Önceki derslerimde de söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Eğer zorsa ilk defa yaratmak zor. İşte bakın hepimizi yaratmış. Kendi varlığından şüphe içinde olan birisi var mı? İşte Allah yaratmış. Zor ise ilk defa yapmak zor, ilk defa yaratmak zor. İşte Allah yaratmış. Öldükten sonra bizi ikinci defa diriltmesi Allah'a çok kolaydır. وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde en üstün misaller Allah'a aittir. Göklerde ve yerde en yüce örnekler Allah'a aittir. Göklerde ve yerde en yüce şanlar ve şerefler Allah'a aittir. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ O Allah aziz ve hakimdir. O Allah yenilmez ve yanılmazdır. azizdir, yenilmezdir o Allah, hakimdir, hikmet sahibidir, yaptığı her işi bir hikmetle yapandır, hayata hakim olandır, yanılmazdır o Allah. Varabe lekum meselen min enfusikum. O Allah size kendi dünyanızdan, kendi enfüsünüzden bir darbı mesel verecek, bir örnek verecek. Bakın, kimi konular çuvallamamıza müsait olan konular, yanılmamıza müsait olan konular olduğu için o konuları daha iyi anlayalım da sapmayalım, yanılmayalım, yanlışa düşmeyelim diye Rabbimiz o konuları bir örnekle anlatıyor. İşte o örneklerden bir tanesi. Bakın diyor ki Allah, hellekum min ma meleket eymanukum min şurakae fi ma razaknakum fe entum fihi sevaun. Söylesenize diyor Allah, benim size verdiğim mallar var. O malların gerçek sahibi benim. Size kullanma yetkisini verdim ve o mallarda çevrenizde birilerini de size ortak kıldım. Hanımlarınız ortak, çocuklarınız ortak, köleleriniz, cariyeleriniz ortak, fakir fukara ortak, dükkanınızda çalıştırdığınız işçileriniz ortak. Ben onları da size ortak kıldım. Siz de bana ait kullanma yetkisini geçici olarak size devrettiğim mallarınız var. Söyleyin bakalım diyor. Siz o mallarınıza kölelerinizi, cariyelerinizi, eskiden köle ve cariyeydi, şimdi de dükkanınızda çalıştırdığınız işçilerinizi, elemanlarınızı ortak ediyor musunuz? Onlara şöyle diyebiliyor musunuz? Yahu bu mallar ha benim ha sizin. Buyurun bu malları birlikte kullanalım. Siz de ben de bu mallardan ortak bir biçimde istifade edelim diyebiliyor musunuz? Ya da çevrenizdeki kölelerinize, cariyelerinize, bırakın işçilerinizi, hanımlarınıza, çocuklarınıza, o kasalarınızın, keselerinizin anahtarlarını teslim ediyor musunuz? Alın, siz de ben de ortak bir biçimde bu malları kullanalım diyebiliyor musunuz? Demiyorsunuz değil mi? Sizin mallarınıza ortaklığı olanları bile siz mallarınıza ortak etmiyorsunuz da, şu mülk benim iken, bu mülkte benim ortağım yok iken bana niye birilerini ortak kılmaya çalışıyorsunuz? Beni niye ortaklı düşünüyorsunuz? Hayır ya Rabbi, sen bizim dinsel hayatımıza karışabilirsin. Namazımıza, orucumuza karışabilirsin. Bizim hayatımızın öteki bölümlerini düzenleyecek başka Rablerimiz, başka tanrılarımız, başka ilahlarımız var. Mesela hayatımızın hukuk bölümünü düzenleyecek hukuk tanrılarımız var bizim. Onlar hukuku senden daha iyi bilirler ya Rabbi. Bizim ekonomik hayatımızı düzenleyecek ekonomisyenlerimiz var, ekonomik tanrılarımız var. Onlar ekonominin prensiplerini senden daha iyi bilir ya Rabbi. Bizim şifa tanrılarımız var. Bizim kılık kıyafet tanrılarımız var, moda tanrılarımız var. Onlar kılık kıyafetin yasalarını senden daha iyi bilir ya Rabbi. Tamam, dinsel hayatımızda seni dinleyelim ama bizim öteki hayatlarımızda dinleyebileceğimiz başka tanrılarımız, başka ilahlarımız var diyerek birilerini niye bana ortak kabul ediyorsunuz? Kendi mallarınızda birilerinin ortaklığını kabul etmeyen sizler, ona kendiniz razı olmazsınız da beni niye ortaklı olmaya zorluyorsunuz? Beni niye buna zorluyorsunuz? Benim yasalarımla birilerinin yasaları çatıştığı zaman benim yasalarımı bırakıp da niye onların yasalarını uygulamadan yana bir tavır alıyorsunuz? Benim arzularımla onların arzuları çatıştığı zaman onların arzularını niye benim arzularımın önüne geçiriyorsunuz? Niye bana şirk koşuyorsunuz? Bakın Rabbimiz gerçekten bizi vicdanlarımızla bir sorgulamaya çağırdı. Vicdanlarımızla yüzleşmeye çağırdı. Ayetin devamında da diyor ki: "Tahafunhum kehifetikum enfusekum." Kendi nefisleriniz konusunda endişe duyduğunuz kadar sizin mallarınızda aslında ortaklığı olan kölelerinizin, cariyelerinizin, dükkanınızda çalıştırdığınız işçilerinizin geleceği konusunda da bir korku duyuyor musunuz? Kendi karınlarınızı düşündüğünüz kadar onların karınlarını da düşünüyor musunuz? Kendi evlerinizde götürdüğünüz gibi onların evlerine de bir şeyler götürme kavgası veriyor musunuz? Hayır, hayır. siz kendi mallarınıza kimseyi ortak etmiyorsunuz da benim mülkümde niye birilerini bana ortak etmeye çalışıyorsunuz? Neden bana şirk koşuyorsunuz? Kezalike nufassilul ayati liqaumin yaqilun. İşte biz akleden kimselere, akıllarını kullanan kimselere ayetlerimizi evirip çevirip böylece detaylı bir biçimde örnekleriyle anlatıyoruz, ortaya koyuyoruz. Ama belittebe'allezine zalemu ehvaehum bigayri ilmin. Zalimler bilgisizce kendi hevalarına tabi oluyorlar. Biz biliriz diyorlar. Bizim Allah'ın kitabına da, bizim peygamberin sünnetine de ihtiyacımız yoktur. Bizim Allah'ın yol gösterisine ihtiyacımız yoktur. Bizim aklımız var, bizim mantığımız var, bizim keyfimiz var. Nasıl kazanacağımızı, nerelerde harcayacağımızı, malımıza, mülkümüze kimleri ortak edeceğimizi, kimleri etmeyeceğimizi biz biliriz diyor ve zalimler kendi bilgilerini, kendi anlayışlarını Allah'ın değer yargılarının önüne geçiriyorlar. Femen yehdi men adallallah. Allah'ın saptırdığı kimseye söyleyin kim hidayet edebilir? Allah'ın bu sapıktır dediği kişiyi kim hidayette kabul edebilir? Bir yola Allah yanlış demişse, bir yola Allah sapıklık demişse kim o yolun doğru olduğunu iddia edebilir? Bir yol insanı cehenneme götürür demişse Allah kim söyleyebilir o yol insanı cennete götürebilir diye? Bunu sadece Yahudi ve Hristiyanlar söylemiş bu dünyada. Ne diyorlar? Bakara suresinin beyanıyla söyleyecek olursak Yahudi ve Hristiyanlar dediler ki Yahudi olun kurtulursunuz, Hristiyan olun hidayeti bulursunuz. Bakın Yahudiler öyle dediler. Yahudi olursanız, yani bizim yörüngemize girerseniz, bizim gibi inanmaya, bizim gibi düşünmeye, bizim gibi yaşamaya başlarsanız cenneti kazanırsınız demişler. Hristiyanlar da aynı şey söylemişler. Hangi cennet? Dünyadaki cennet. Zaten Yahudiler dünyacıdır, Hristiyanlar dünyacıdır. Dünyamız cennete dönüşsün de gerisi önemli değil diyen insanlar, bu dünyada istediğimiz konumlara ulaşalım da ahiret bizim için o kadar önemli değil diyen kimseler onlar. Evet, dünya cennetlerine ulaşırsınız diyorlar. Allah ne diyor ya? Hayır, hayır. Ne Yahudilerin dediği gibi ne de Hristiyanların dediği gibi. İbrahim gibi olursanız, büyük ata İbrahim'in tevhidine sahip çıkarsanız, İbrahim'in milletinde, İbrahim'in dininde, İbrahim'in yolunda olursanız ancak cennete ulaşabilirsiniz diyordu ya Rabbimiz. İşte bakın burada da Allah diyor ki Allah kimi saptırdıysa artık onu hidayete ulaştırabilecek yoktur. Söyleyin Allah'ın işittirmediğine kim işittirebilir? Allah'ın göstermediği kör gözlere kim gösterebilir? Allah'ın hidayet etmediği bir insana kim yol gösterebilir? وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Çünkü insanların Allah dışında, Allah berisinde bir yardımcıları da, bir dostları da yoktur. Sen bırak onları ey peygamberim. Sen boş ver onları ey Müslüman. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا. Ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcusu Müslüman. Sen yüzünü hanif olarak Allah'ın dinine döndür. Yüz kelimesi biraz sonra gelecek. Yüz bir insanın benliğini anlatır. Yüz bir insanın içiyle dışıyla Allah'a dönüşünü anlatır. Öyleyse sen ey peygamberim gecenle gündüzünle içinle dışınla Allah'ın dinine dön, Allah'ın dinine yönel hanif olarak. Hanif kelimesinin de iki anlamı var. Bir tanesi fıtratı bozulmamış kişiye hanif denir. İkincisi de aklı işin içine karıştırmadan Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan kişiye de hanif denir. Aklı işin içine karıştırmadan, fiziği devreye sokmadan. Yani acaba Rabbimin emirlerinin tümünü yapsam mı? Acaba Allah'ın benden istediklerinin tamamı benim hayrıma mı? Acaba Rabbimin benim için yasak kıldıklarının tamamı benim şerrime mi? Diye zerre kadar bir hesabın kitabın içine girmeden, aklı işin içine karıştırmadan, Rabbim bana bir şey emretmişse o mutlak benim hayrımadır. Rabbim benim için bir şey yasaklamışsa o mutlak benim zararımadır. Ben gözü kapalı Rabbimin emir ve yasaklarına teslim oluyorum. Ben Allah güvencesinde bir hayata yöneliyorum. Ben Allah'a iman ettim. Ben Allah'ın emanındayım. Ben Allah'a güvendim diyen kişiye hanif denir. İşte ey peygamberim, sen hanif olarak yönünü Allah'ın dinine çevir. Fıtratallahi lleti fataran nase aleyha. Çünkü Allah'ın dini insan fıtratına uygun bir dindir. Ya da insanın fıtratı Allah'ın dinine tıpatıp uygun bir fıtrattır. Bakın, Allah insanı yaratmış, insana bir fıtrat vermiş, sonra o insana bir elbise göndermiş din diye, o elbiseyi de tam ona uygun biçmiş Rabbimiz. Yani insana gönderdiği dini insan fıtratına uygun olarak göndermiş. Allah için söyleyin, fıtratı bozulmamış bir insan içkiyi sevebilir mi? Mümkün mü? Mümkün değil. Allah için söyleyin, fıtratı bozulmamış bir insan zinadan hoşlanabilir mi? Mümkün değil. Allah için söyleyin, fıtratı düzgün bir insan nikah yasasını sevemez mi? Sever tabii. Allah için söyleyin, fıtratı bozulmamış bir insan namazı sevmez mi? Elbette sever. Orucu sevmez mi? Elbette sever. Bakın, Allah'ın gönderdiği din bizim fıtratımıza uygun bir din. Allah'ın bizim için ölçüp biçip gönderdiği o elbise tam bizim bedenimize uygun bir elbise. Ya da Allah'ın gönderdiği o elbiseye bizim bedenlerimiz tıpatıp uygun bir fıtratta yaratılmış. İşte bakın, Allah diyor ki, Allah o fıtratı dine uygun, dini de insana uygun ayarlamıştır. La tebdile li halkillah. Allah'ın yaratışında da değişme olmaz. Adem neyse siz de osunuz. Nuh aleyhisselam neyse siz de osunuz. İbrahim aleyhisselam neyle sorumlu kılınmışsa şu anda sizler de aynı şeyle sorumlu kılındınız. Yani insan hiç değişmemiştir. İnsanın fıtratı hiç değişmemiştir. Belki insanın üzerine giydiği elbise değişmiştir. Ama fıtrat Adem atamızdan bugüne hiç değişmemiştir. Sizler öncekilerin sorumlu kılındığı kulluklarla sorumlusunuz. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ. İşte kayyim din budur. İşte insanı ayakta tutacak din budur. İşte insanı kıvamında tutacak din budur. İşte hayatı düzenlemesi gereken din budur. İşte kayyum olan Allah'tan gelen kayyim din budur. Allah kayyumdur. Ne demek? Varlığı kendisindendir. Varlığı konusunda kimseye muhtaç olmamıştır. Varlığının devamı konusunda da Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Yani kendi kendine var olan, kendine varlığını sürdüren bir Allah'tan gelen bu din de kayyimdir. Yani bir başka sistemin sağlamasına ihtiyacı olmadan, bir başka sistemin desteğine ihtiyacı olmadan kıyamete kadar tüm kullarının problemlerini çözümleyecek, kıyamete kadar tüm müntesiplerini cennete ulaştırabilecek kayyum olan Allah'tan gelme kayyim bir dindir bu din. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Allah'ın kayyum olduğunu bilmeyenler, Allah'ın gönderdiği dinin kayyim bir din olduğunu, kıyamete kadar dimdik ayakta durabilecek bir din olduğunu anlamaları zaten mümkün değil. مُنِيبِينَ اِلَيْهِ. Allah'a yönelin. وَاتَّقُوهُ. Allah'a karşı takvalı davranın. Allah karşısında kulluk bilincinizi takının. Allah karşısında esas duruşlarınızı muhafaza edin. Allah'ın koruması altına girin. Hayatınızı Allah'a sorarak yaşayın. Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayın. وَاتَّقُوهُ وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ. Bir de namazı ikame edin. Namazı ayağa kaldırın. Namazı yerlerde sürünmekten bir kurtarın. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ve zinhar müşriklerden olmayın. İfadeye dikkat ettiniz mi? Bir daha okuyayım. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ. Namazı ikame edin, namazı kılın. ve la tekunu minel müşrikin ve sakın müşriklerden olmayın. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Nasıl anlayacağız bunu? Ben şöyle bir cümle söylesem. İçeri girin, dışarıda soğukta kalanlardan olmayın desem. Ne anlama gelir bu? Dışarıda kalanlar mutlaka soğukta kalacak ama içeri girenler kurtulacak. Aynen onun gibi bakın Allah diyor ki namazı ikame edin, müşriklerden olmayın. Demek ki namazı ikame etmeyenler müşrikler mi, öyle mi anlayacağız? Vallahi bunun dışında başka bir anlayışa gitmek de zor. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Bakın gerçi bu konu mezhepler arası tartışılmış. İmam-ı Azam Efendimiz demiş ki amel imandan bir cüz değildir. İman ayrıdır, amel ayrıdır. Bir insan namaza inandığını söylüyor, namazı kılmıyorsa o insan yine mümindir ama günahkardır. Ona kafir denemez, müşrik denemez demiş. Öteki mezhep imamları ise amel imandan bir cüzdür. Namazı kılmayan bir kişi müşriktir demişler. Ama ben burada şunu söyleyeyim. Bu ayeti kendimize uygularken kılı kırk yararcasına ürperelim, korkalım, titreyelim. Namazı bir mazeretimiz yokken terk ettiğimiz zaman şirke düşeceğimiz endişesini taşıyalım. Ama karşımızda bir muhatabımız namazı kılmayınca da hemen ona kafir ya da müşrik demeyelim. Yani eylemin küfür ve şirk olduğunu bilelim. Ama o eylemi o eylemin sahibiyle bütünleştirmeye gelince orada durmasını bilelim. Çünkü sevgili peygamberimiz sahabeden birisinde bir şirk alameti gördü de sen müşriksin demedi. Dikkat et, sende şirk alameti görüyorum, onu temizle, o seni cehenneme götürür dedi. Demek ki bir eylemin bir adamın şahsında görünüvermesi onun kafir ya da müşrik olmasını gerektirmeyebilir. Eylem küfürdür, eylem şirktir ama o eylemi o eylemin sahibiyle bütünleştirmeye gelince orada biraz daha dikkatli davranalım diyorum. Minellezine ferraku, şol kimseler gibi olmayın. Ferraku dinahum, onlar dinlerini fırkalaştırdılar. Ve kanu şia'an, kendileri de şia şia, grup grup, hizip hizip oldular. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun, her bir grup da kendi yanındakilerle sevinir oldu, kendi yanındakilerle övünür oldu. Bu ayeti kerime ilk planda ehli kitabı anlatır denmiş. İşte Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberler Müslümandı. Onlara gönderilen dinin adı İslam'dı. Tek bir din vardı Allah katında, o da İslam'dı. Yahudiler o ana kaynaktan, kökten ayrıldılar, İslam'dan ayrıldılar. Yahudilik diye yepyeni bir din ortaya attılar, ayrılıp gittiler. Hristiyanlar da yine kökten, ana kaynaktan, İslam'dan ayrıldılar. Onlar da Hristiyanlık diye yepyeni bir din ortaya attılar. Onlar da ayrılıp gittiler. Bakın Allah diyor ki, kullu hizbin bima ledeyhim ferihun, her bir grup kendi yanındakilerle sevinir oldu, övünür oldu. Nasıl? Yahudiler dedi ki bizim Musa'mız var, bizim Tevrat'ımız var. Peki ötekiler ne oluyor? Öteki kitaplar kimin? Onlar bizi ilgilendirmez. Hristiyanlar dediler ki bizim İncil'imiz var, bizim İsa'mız var. Peki öteki elçiler ne oluyor? Öteki kitaplar ne oluyor? Onlar bizi ilgilendirmez dediler. Her bireri kendi ellerindekilerle övünmeye, kendi yanlarındakilerle sevinmeye başladı. Her bireri parçayı bütün sandı, parçayla övünmeye kalkıştı. Onları anladık. Ama İslam ümmeti de kitabı parçaladı. Dini parçaladı, Allah korusun. İslam ümmetinin içinde cemaatler her bireri kitabın belli ayetlerini bayraklaştırdı. Kimi Müslümanlar zikir ayetlerine sarıldı. Sanki Kur'an'da sadece zikir ayetleri var da başka ayetler yokmuş gibi sürekli zikir ayetlerini gündeme getirdi. Kimi Müslümanlar tekfir ayetlerine sarıldı. Kur'an'da 50-60 kadar ayet vardı. Onları cımbızla söktüler Kur'an'dan. Gece gündüz o ayetleri öğrendiler, onları okudular, onları tartıştılar, onları konuştular. Kimi Müslümanlar cihat ayetlerine sarıldı. Kimi Müslümanlar وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ ayetlerini bayraklaştırdı. Allah'ın indirdiğiyle hükmedenler, hükmetmeyenler ayetlerine sarıldılar. Kimi Müslümanlar zikir ayetlerine sarıldı. Kimi Müslümanlar iman ayetlerine sarıldı. Kimi Müslümanlar Darul Harp ayetlerini gündeme getirdi. Böylece her bir grup kendi ayetleriyle övünür oldu. Her bir grup kendi cemaatiyle övünür oldu. Ötekiler sanki Müslüman değil. Herkes kendi cemaatiyle, kendi yanındaki ayetlerle iftihar eder oldu. Vallahi ben ayete dayanıyorum diyor. Öteki ben ayete dayanıyorum. Ayetleri savaştırmaya başladılar. Hadisleri vuruşturmaya başladılar. Bu güzel bir şey değil. Halbuki cihat ayetleri ne kadar önemliyse namaz ayetleri de en az o kadar önemlidir. Tekfir ayetleri ne kadar önemliyse oruç ayetleri de o kadar önemlidir. Cihat ayetleri ne kadar önemliyse tesettür ayetleri de o kadar önemlidir. Kur'an'ı parçalamaya hakkımız yoktur. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde siz öyle olmayın, siz öyle yapmayın. Eğer kitabı parçalarsanız kendinizi de parçalarsınız. Dini parçalarsanız kendinizi de parça parça edersiniz dedi Rabbimiz. Bizi bu konuda uyardı. Allah bizi tek bir cemaat var, o da İslam cemaati. Ben onun üyesiyim ve tüm Müslümanlar o cemaatin üyesidir, benim kardeşimdir diyen İslam şuurunu hepimize nasip etsin inşallah. وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ الدُّرَّ İnsana وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ الدُّرُّ İnsana bir zarar dokunduğu zaman, insana sevmediği cinsten bir şeyler geldiği zaman دَعَوْ رَبَّهُمْ مُن۪يب۪ينَ اِلَيْهِ Allah'a dönerek dua dua yalvarır. Aman ya Rabbi, zaman ya Rabbi, şu başımdaki belayı benden kaldırıver ya Rabbi diye dua dua Allah'a yalvarır. ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً Sonra Allah o sıkıntıyı onun başından giderip de ona bir rahmetini ulaştırdığı zaman اِذَا فَر۪يقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُمْ İnsanlardan bir grup hemen Rablerine şirk koşmaya başlayıverirler. Allahu Ekber. Dua dua Allah'a yalvarıyordu. Karnı açtı. Ekonomik bir sıkıntı yaşıyordu. Ya Rabbi ne olur bana rızık gönder diye dua dua yalvarıyordu bir zamanlar. Allah ona birileri vasıtasıyla rızık gönderir. Ama o vasıtayı Allah'ın önüne geçiriverir. O vasıtayı gönderen Allah'ı unutur da vasıtayı Allah'ın önüne geçiriverir. Falan kişi bana para vermeseydi şimdi açlığımdan ölmüştüm. Falan falan kişi bana yardım etmeseydi ben bu konuma gelemeyecektim diye Allah'a şirk koşmaya başlayıverir. Ya da bir rahatsızlığı vardı, bedensel bir rahatsızlığı vardı. Allah'tan şifa istiyordu. Allah birileri vasıtasıyla, işte doktor vasıtasıyla, iğne vasıtasıyla, hap ilaç vasıtasıyla Allah ona şifa gönderdi. Aslında o hapın, o iğnenin, o ilacın içinde şifayı yaratan Allah'tı. Onlar birer sebepti ama o kişi esbabı, sebepleri Allah'ın önüne geçiriverir. Beni falan doktor iyileştirdi, filan ilaç olmasaydı şu anda hayatta olmayacaktım gibi sözlerle esbabı Allah'ın önüne geçirmeye, Allah'a şirk koşmaya başlayıverir. Böylece liyekfuru bima ateynahum kendisine verdiğimiz tüm nimetleri küfreder, nankörce bir tavır takınır. Fetemettau, hadi biraz zıkkımlansın bakalım. Böyle hainler dünyada biraz zıkkımlansınlar, biraz yaşasınlar, biraz zevklensinler bakalım. Fesevfe ta'lemun, çok yakında bu sözlerinin kendisine neleri kaybettirdiğini, çok yakında bu sözleri kendisine nasıl bir ateşi kazandırdığını anlayacaklar. Em enzelna aleyhim sultanen, yoksa biz ona bu konuda bir delil mi indirdik ki fehuve yetekellemu bima kanu bihi yüşrikun, bu şirk sözleri konuşabiliyor, ağzıyla bu müşrikçe sözleri söyleyebiliyor. Ne oluyor? Biz ona şirk konusunda bir delil mi indirdik? Yani böylece konuşabilirsin diye biz ona bir sultan, bir delil, bir ayet, bir belge mi indirdik ki bu haince sözleri söyleyebiliyor bu insan? Ve izâ اَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا İnsana bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir ve coşar. Ama وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ Ama elleriyle işledikleri naneler sebebiyle kendilerine bir bela, bir musibet tattırdığımız zaman da bütün ümitlerini kaybederler, ümit inkisarına uğrarlar. İfadeyi anladınız mı bilmiyorum. Bir daha söyleyeyim. Allah diyor ki, biz insana bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinir ve coşar ama elleriyle işledikleri günahlar sebebiyle onlara bir bela, bir musibet gönderdiğimiz zaman da tüm ümitlerini kaybederler. Dikkat ettiyseniz rahmeti Allah kendisine izafe etmiş, belayı, musibeti de insanın kendi eliyle işlediklerine izafe etmiş. Bu bir adaptır, bu bir edeptir. Öyleyse bir başarıya ulaştığımız zaman bunu Allah'tan bileceğiz. Ama bir musibet, bir bela ile karşılaştığımız zaman da onu da kendimizden bileceğiz. Ne hata yaptık ki bunlar başımıza geldi? Nerede yanlış yaptık ki Allah'ın bu belası, bu musibetiyle karşı karşıya geldik diye kendimizi yargılayıp sorgulayacağız. Bu güzel bir edeptir. Bunu şöyle bir örnekle daha önce söylemiştim. Ben size bir şeyler anlatınca anlayabildiniz mi? Anlamadınız galiba. Zaten anlamanız mümkün değil. Kalın kafalılarsınız demem doğru değil. Şöyle demem daha güzel. Anlatabildim mi? Galiba ben anlatamadım. Galiba benim anlatmam zayıf demem daha güzel. Çünkü suçu kendimde görmeliyim, suçu sizde görmemeliyim. İşte bakın Allah burada aynen bunu dedi. Allah insana bir rahmet tattırdığı zaman dedi. Sonra da elleriyle işledikleri günahlar sebebiyle onların başına bir bela, bir musibet geldiği zaman. Aslında rahmeti de bela ve musibeti de gönderen Allah ama birisini Allah kendisine izafe ediyor, diğerini kullarına izafe ediyor ya. İşte biz de bu edebi inşallah takınacağız. Evelem yarav, görmüyor mu şu insanlar? Ennallâhe yapsutur rızka limen yeşâ'u. Allah rızkı dilediklerine yayar, bolca verir. Ve yakdiru, dilediklerine de belli bir miktarda, yeterli miktarda verir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minun. Bunda iman eden bir toplum için ayetler var. Bir önceki hafta bu konuyla alakalı epey bir şeyler söylemiştik. Fe'ati zel kurba hakkahu. Ey peygamberim, akrabaya hakkını ver. Ey Müslüman, akrabalarına hakkını ver. Vel miskine, fakirlere hakkını ver. Vebne sebil, bir de memleketinde zengin ama yolda kaldığı için, gurbette olduğu için parasız pulsuz kalmış kişiye de hakkını ver. Yahu akrabalarımın benim malımda ne hakkı varmış? Ben çalışırken onlar neredeydi? Fakir fukaranın benim malımda ne hakkı varmış? Ben gece gündüz koştururken onlar neredeydi? Miskin miskin niye yatıyorlardı? Onlar da çalışsaydı ya, benim malımda onların ne hakkı var? Yolda kalmış kişinin, fakir fukaranın benim malımda ne hakkı var demeyin. Din mantık dini değil. Evet, dinin anlaşılması için mantığa ihtiyaç var, akla ihtiyaç var ama din mantık dini değil. Allah demişse ki akrabalarınızın sizin üzerinizde hakkı var. Allah demişse ki sizin mallarınızda akrabalarınızın, miskinlerin, fakirlerin, yolda kalmışların hakkı var. Bitti, itiraz edemezsiniz. Onların sizin mallarınızda hakları var. Zalike hayrun lillezine yuriduna vechallah. Eğer siz gerek akrabalarınıza, gerek miskinlere, gerek de yolda kalmışlara, gerek çevrenizdeki fakir fukaraya, yetimlere haklarını ulaştırırsanız, işte bu Allah'ın vechini dileyenler, Allah'ın vechini murad eden kimseler için çok daha hayırlıdır. Vecih kelimesi Kur'an-ı Kerim'de sadece Allah için geçer. Bakın, bu Allah'ın vechini, vecih yüz demektir. Bu Allah'ın yüzünü dileyenler için, aslında bu Allah'ın rahmetini umanlar için, Allah'ın hoşnutluğunu umanlar için anlamına gelir ama vecih kelimesi sadece Allah için kullanılır. Hani Türkçede de yüzünden diye bir söz kullanılır ya, yüzünden. Senin yüzünden oldu bu. Senin yüzünden bunlar başımıza geldi. Yüzünden diye bir ifadeyi Türkçede de kullanırız ya, bu ifade Kur'an'da sadece Allah için kullanılmış. Bir Müslüman yapacağı bir eylemi, yapacağı bir ameli sadece Allah yüzünden yapar, Allah sebebiyle yapar, Allah hatırı için, Allah rızası için yapar. Liveçhi Rasul, liveçhi filan diye bir ifadeyi ben Kur'an'da ve sünnette görmedim. Yani bir ameli, bir eylemi bir kişi peygamber adına, falan kişi adına, filan kişi adına yapar şeklinde bir ifadeyi ben görmedim. Hani dualarda filan söyleniyor ya, liveçhi Rasul, liveçhi filan, falanın yüzü suyu hürmetine, peygamberin yüzü suyu hürmetine gibi ifadeler kullanılır ya, ben bugüne kadar Kur'an'da ve sünnette böyle bir ifadeyi görmedim. Peygamberlerin duaları var Kur'an'da. Hiçbir peygamberin kendisinden önceki bir peygamber adına, ya Rabbi falan peygamberin hürmetine, onun hatırına ya da onun yüzü suyu hürmetine benim duamı kabul et diye bir dua modeli, bir dua örneği görmedim. Salih kişilerin duaları var Kur'an'da ve sünnette. Böyle bir şey görmedim. Bakın, veçhallah, Allah'ın veçhini, Allah'ın rızasını uman kimseler için, akrabaya karşı, miskinlere karşı, yolda kalmışlara karşı hakkını vermek güzeldir. Ve ulaike humul muflihum, işte başarıya ulaşanlar, felaha erenler de bunlardır. Ve ma ataytum min riben liyerbu ve fi emvalin nasi fela yerbu indallah. İnsanların mallarından faize yatıranlar, ribaya yatırılanlar asla artmaz, asla çoğalmaz. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ, ama verdiğiniz her bir zekat, verdiğiniz her bir infak, verdiğiniz her bir karz-ı hasen, yani Müslüman kardeşinizin darda oluşunu gidermek için ona verdiğiniz her bir borç, تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ, bakın yine geldi, Allah'ın veçhini, Allah'ın yüzünü, yani Allah'ın rızasını kazanmak üzere verdiğiniz her bir zekat, feulaike humul mud'ifun, işte artan odur, çoğalan odur. Allahu ekber. Ne anlayacağız? Allah iki şeyin mukayesesini yaptı. Şurada paranız vardı, siz ondan zekat verdiniz, siz ondan infakta bulundunuz, ihtiyaç içinde kıvranan bir kardeşinize borç para verdiniz, karz-ı hasen verdiniz. Şurada bir paranız daha vardı, onu da bankaya yatırdınız. Sene sonunda %50 kar aldınız. 100 liranız vardı, 150 lira oldu. Şurada da 100 liranız vardı, bu da azaldı. Aklen, mantıken düşündüğümüz zaman bu azalıyor, bu çoğalıyor gibi, ama Allah diyor ki şu çoğalır, bu azalır. Çünkü Allah birine bereket verir, diğerine bereket vermez. Nereden geldiğini bilemezsiniz. Mesela şu Müslümanın hanımı taş gibi, sıhhatli. Allah para harcatmıyor ama Berikinin hanımı hastaneden çıkmıyor. Gece gündüz Allah ona para harcattırıyor. Birisinin ayakkabısı 3 sene dayanıyor, Berikinin ayakkabısı 3 ayda eskiyor. Birinin arabası tamirhaneden çıkmıyor, arabasının lastiği 1 yılda eskiyor, Berikinin arabasının lastiği 3 yıl dayanıveriyor. Allah birine bereket veriyor, diğerine bereket vermiyor. Sürekli harcattırıyor. Güya 100 lirası 150 lira olmuştu ama gideri arttıkça artıyor, çoğaldıkça çoğalıyor. Beriki zekat veren kişinin geri kalan malına Allah öyle bir dayanma gücü veriyor, öyle bir bereket veriyor ki o da çoğaldıkça çoğalıyor, arttıkça artıyor. İşte Rabbimiz ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlattı. Sonra dedi ki bakın, Allahu'l-lezî halakakum, o Allah ki sizi yarattı. Thumma razakakum, sonra sizi doyurdu, size rızık yağdırdı. Thumma yumitukum, sonra o Allah sizi öldürür, öldürecek. Thumma yuhyikum, ölümlerinizden sonra o Allah sizi kıyamet günü bir daha diriltecek. Peki söyleyin bakalım, hel min şurakaikum, men yef'alu min zalikum min şeyin, şu sözünü ettiğimiz şeylerden bir tanesini becerebilecek Allah'a ortak koştuğunuz bir tek varlık var mı? Söyleyin bakalım. Yani sizi yaratan bir varlık var mı? Bırakın sizi yaratmayı, saçınızın bir telini yaratabilecek birileri var mı? Tırnağınızın küçücük bir parçasını var edebilecek birilerini biliyor musunuz? Size rızık gönderen birileri var mı? Sizi öldürüp sonra tekrar diriltebilecek, ölümlerinizden sonra size hayat kazandıracak birileri var mı? Yok değil miyim? Öyleyse nasıl utanmadan Allah'a ortaklar koşmaya kalkıyorsunuz? Şunlar şunlar da Allah yanında yetkilidir. Allah'a sığınmakla birlikte bunlara da sığınmamız lazım. Şunlar şunlar da Allah'ın ortaklarıdır. Allah'ın yasalarını uygulamakla birlikte bunların yasalarını da uygulamak zorundayız. Şunlar şunlar da Allah'a ortaktır. Bunaldığımız, daraldığımız zaman yetiş ya Rab, imdat ya Rab diye Allah'ı yardıma çağırmakla birlikte yetiş ey falan ey filan diye bunları da yardıma çağırmak zorundayız diye utanmadan insanlardan kimilerini Allah'a nasıl ortak ediyorsunuz? Subhane. Hayır hayır. Allah onlardan münezzehtir ve taala amma yüşrikum. Onların şirklerinin tümünden Allah uzaktır. Allah beridir. Son bir ayet daha okuyayım. İnşallah bu haftaki dersimize son verelim. Zahara al-fesadu fil berri vel bahri. Karada ve denizde fesat çıktı. Karada ve denizlerde bozulmalar oldu, ifsat oluştu. Neden? Bima kesebet eydin nasi. İnsanların elleriyle yedikleri naneler sebebiyle, insanların elleriyle işledikleri günahlar sebebiyle karalarda ve denizlerde bozulmalar oldu, fesatlar oluştu. İnsanlar tevhidi bırakıp, sadece Allah'a kul köle olmayı bırakıp, sadece Allah yasalarını uygulamayı bırakıp, Allah dışı varlıkların yasalarını uygulamaya başlayınca, insanlar tevhidi bırakıp da küfre ve şirke düşmeye başlayınca, yeryüzünde dengeler bozuldu, karalarda ve denizlerde fesatlar oluştu. Denizlerdeki fesadı nasıl anlayacağız? Yani denizler şehirlere doğru biraz yaklaştı ya da içeriye doğru biraz çekildi anlamına mı? Hayır, o anlama değil. İnşallah biraz sonra söyleyeceğim. Karaların ve denizlerin dengesi bozuldu. Mesela kimyasal atıklarla biz yeryüzünün dengesini bozduk. Arabaların egzoz borularından çıkan o zehirli gazlarla biz havanın fıtratını bozduk. Ya da meyvelere hormonlar vererek, ilaçlar vererek daha çok para kazanacağız diye insanlar meyvelerin, sebzelerin fıtratını bozdular. Böylece insan sağlığını dinamitlediler. İşte yeryüzünün en laletlik toplumu Yahudiler, tohumun fıtratını bozdular. Meyvelerin, sebzelerin fıtratını bozdular. Böylece insanların sağlığıyla oynadılar. Şehir planlama modelini biz Amerika'dan aldık. Benim belediye başkanlarına bir diyeceğim yok. Hepsi Müslümandır ama uyguladıkları model Amerikan modeli, şehircilik modeli. İşte şehirde bir karış asfaltsız yer bırakmayacağız diye her tarafa asfalt yapıyorlar. Böylece asfaltlar streslerin sebebidir, bunalımların sebebidir, hastalıkların sebebidir. Fıtratları bozuyoruz. Deniz ürünlerini bozduk. Karadaki ürünleri bozduk. Böylece ne yapıyoruz? Ellerimizle yaptıklarımız sebebiyle karalarda ve denizlerde fesat açığa çıktı. İfsat açığa çıktı. Bakın Allah diyor ki: "Liyuziqahum ba'zallazi amilu la'allahum yerci'un." Ben diyor, sizin bozduklarınızın bir kısmını size tattırıyorum ki belki tevbe edip de dönersiniz, vazgeçersiniz bu hareketlerinizden diye. Sizin ellerinizle bozduklarınızın bir kısmını size tattırıyorum, bir kısmını yine ben sizden koruyorum diyor Allah. Eğer ellerimizle yaptıklarımızın tümünün acısını Allah bize tattırsaydı, şu anda belki hiçbirimiz hayatta olmayacaktık. Hepimiz belki hastanede olacaktık ya da ölmüş olacaktık. Siz ellerinizle kendi hayatınızı bozuyorsunuz. Ellerinizle yaptığınız bozmaların bir kısmını ben size tattırıyorum. Belki vazgeçersiniz, Belki ifsattan, belki şu bozgundan vazgeçersiniz de bana kulluğa dönersiniz diye, bana isyan içinde bir hayatı yaşamaktan vazgeçersiniz, küfür ve şirkten vazgeçersiniz, benim yasalarımı bir kenara bırakıp da birilerinin yasalarını uygulamaktan vazgeçip tümüyle bana kulluğa dönersiniz diye ben yine sizin ellerinizle yaptığınız o ifsatların bir kısmını sizden kurtarıyorum, uzaklaştırıyorum. Sadece az bir kısmını size tattırıyorum. Allahu Teala Hazretleri o tattırdığı azlardan da bizi korusun. Düzen bozuculardan etmesin. Kendi düzeni istikametinde hayat yaşayan kullarından etsin. Küfürden ve şirkten uzaklaşmış sadece kendisine kul köle olan tevhid ehli müminlerden eylesin bizi. Burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta Rum suresini inşallah bitireceğiz. Lokman suresine başlamış olacağız. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rum suresinin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.